Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Καλησπέρα, καθίστε παρακαλώ. Είμαστε στη σελίδα 49 του βιβλίου. Στην τελευταία παράγραφο είχαμε πει την προηγούμενη φορά για το θέμα των προσευχών, των νυχτερινών προσευχών, των αγρυπνιών, του γέροντος Σιλουανού, των Αγίων, των ανθρώπων που αγωνίζονται, και προχωράει πιο κάτω ο γέροντας εδώ και περιγράφει έναν τρόπο, μάλλον τον καλύτερον τρόπο της προσευχής στην πρακτική της μορφή. Λέει λοιπόν: «Οι λέξεις αυτών των προσευχών προφέρονται αργά η μια μετά την άλλη. Κάθε λέξη συναρπάζει δυνατά όλο το είναι του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος συγκεντρώνεται ενενή, συγκεντρώνεται ακόμη και σωματικά. Η αναπνοή αλλάζει, αναχαιτίζεται ή καλύτερα συστέλλεται, για να μην εμποδίζει με την τόλμη της την ορμή και τη συγκέντρωση του πνεύματος. Όλος ο νους, όλη η καρδιά, όλο το σώμα, μέχρι σωστών και μυελών, το παν συνενώνεται στο ίδιο σημείο». Έχουμε πει και άλλες φορές ότι δεν είναι εύκολο, ίσως δεν είναι και δυνατόν, να περιγραφεί η αληθινή κατάσταση της προσευχής, διότι κανείς άνθρωπος δεν προσεύχεται με τον ίδιο τρόπο όπου προσεύχεται κάποιος άλλος, διότι κάθε ένας από μας έχει δικό του ψυχικό κόσμο, έχει το δικό του τρόπο που σκέφτεται, το δικό του τρόπο που εκφράζεται. Το περιεχόμενο της καρδίας του είναι διαφορετικό. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλο. Μπορεί να μοιάζομαι, αλλά ποτέ δεν είμαστε ίδιοι. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα. Είναι ένα ανεπανάληπτο και μοναδικό πρόσωπο. Γι' αυτόν τον λόγο και η έκφραση αυτού του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου, είναι μοναδική και ανεπανάληπτος. Και το ίδιο και κατεξοχή η προσευχή, η οποία είναι η κυριότερη, η βασικότερη έκφραση του ανθρώπου, νομίζω ότι είναι και αυτή μοναδική και ανεπανάληπτος. Όμως, επειδή οι άνθρωποι έχουμε την ίδια φύση όλοι μας και οι ίδιοι ας πούμε μηχανισμοί λειτουργούν μέσα μας πολλές φορές, γι' αυτό υπάρχουν μερικά κοινά στοιχεία τα οποία μέσα από την πείρα των πατέρων, στην πρακτική τους μορφή, μπορούν πράγματι και εμάς να μας βοηθήσουν, τα οποία οι πατέρες βρήκαν μέσα από πολλήν αγώνα και από πολυχρόνιον άσκηση. Έτσι μας παραδίδουν σαν έναν εύκολο τρόπο πραγματοποιήσεως αυτών των μεγάλων αρετών. Γι' αυτόν τον λόγο ομίλησε εδώ ο γέροντας για αυτήν την εξωτερική πρακτική μορφή. Λέει λοιπόν ότι οι λέξεις των προσευχών προφέρονται αργά η μια μετά την άλλη. Το αργά βέβαια είναι και αυτό σχετικό. Άλλος άνθρωπος μιλάει γρήγορα, άλλος μιλάει εκφύσεως αργά. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να καταλαβαίνουμε κάθε λέξη, να εννοούμε κάθε λέξη που λέμε. Και αυτό είναι βασικό στην προσευχή, διότι στην προσευχή πρέπει να αποφεύγουμε πάση θυσία τις φαντασίες. Δεν πρέπει να φανταζόμαστε διάφορα πράγματα. Τίποτα δεν πρέπει να φανταζόμαστε. Καμιά εικόνα, καμιά φαντασία, κανένα έτσι επιβεβλημένο συναίσθημα δεν πρέπει να βάζουμε στον εαυτό μας. Αλλά να παραμένουμε μόνο στο νόημα των λόγων. Δηλαδή λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε». Θα κοιτάμε το νόημα των λόγων της ευχής. Δεν θα κοιτάμε να φανταζόμαστε, ας πούμε, το Χριστό, ξέρω εγώ, μέσα σε έναν κήπο ή μέσα στον ουρανό, μέσα στα σύννεφα ή διάφορες άλλες εικόνες, οι οποίες μπορεί να φαίνονται εξωτερικά ότι είναι καλές, όμως είναι φανταστικές, είναι φαντασίες και δημιουργούν άρρωστα συναισθήματα. Διότι ο σκοπός είναι όχι να αποκτήσουμε συναισθήματα, αλλά να αποκτήσουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί εκεί όπου ο άνθρωπος παραμένει ξένος, γυμνός από ανθρώπινα στοιχεία. Και ακόμα ούτε καν και αυτά τα φαινομενικά καλά στοιχεία βοηθούν την προσευχή. Γι' αυτό είναι βασικό όταν προσευχόμαστε να προφέρουμε τις λέξεις της προσευχής προσέχοντας το νόημα και μόνο. Είναι δυστυχώς μεγάλη πλάνη, μεγάλη απάτη του πειρασμού του σατανά, του εχθρού, αυτό το δέλεαρ της φαντασίας. Και επειδή σήμερα κατεξοχήν είμαστε φαντασιόπληκτοι, λόγω και των πολλών εικόνων που βλέπουμε, βλέπετε, η ζωή μας είναι γεμάτη εικόνες, παραστάσεις, ταξιδεύουμε, βλέπουμε τηλεοράσεις, διαβάζουμε περιοδικά, βλέπουμε, ακούμε νέα, ο νους μας είναι γεμάτο φαντασίες, εικόνες, εντυπώσεις, παράγει εύκολα δηλαδή, έχει πολύ υλικό φαντασίας μέσα, γι' αυτόν τον λόγο είναι δύσκολο ο άνθρωπος να απαλλαγεί από την φαντασία. Όμως δεν γίνεται διαφορετικά. Ο αγώνας της προσευχής είναι ακριβώς αυτό, να μπορέσει ο άνθρωπος να κρατήσει μόνο το νόημα. Εάν το κάνει αυτό, τότε οπωσδήποτε σιγά σιγά η χάρις θα επισκεφθεί την ψυχή του και θα του δώσει να γλυκαίνεται, να εντρυφά στα νοήματα των λόγων της προσευχής μέχρι που να προχωρήσει περισσότερο. Λέει πιο κάτω ότι κάθε λέξη συναρπάζει δυνατά όλο το είναι του ανθρώπου. Και πράγματι στην προσευχή καμιά λέξη δεν είναι έτσι αδύνατη, χωρίς νόημα. Ιδιαίτερα δε οι προσευχές της Εκκλησίας. Οι προσευχές που διαβάζουμε στην Εκκλησία έχουν ισχυρό νόημα, διότι είναι λόγια τα οποία είναι γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός είπε και γεννήθησαν τα πάντα. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Γεννηθεί η γη, ο ήλιος, τα ζώα, τα φυτά, τα πάντα, τα άστρα. Με ένα λόγο του Θεού αμέσως δημιουργήθηκαν τα πάντα. Και την ίδια δύναμη δηλαδή, την ίδια ισχύ έχει κάθε λόγος ο οποίος έρχεται από τον Θεό. Και ο λόγος του Ευαγγελίου, ο λόγος των ψαλμών, ο λόγος της γραφής, ο λόγος τον οποίο το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια των Αγίων Πατέρων, είναι λόγος Θεού. Και αφού είναι λόγος Θεού, άρα έχει δύναμη, ισχυρή δύναμη μέσα στον άνθρωπο. Δεν αποκαλύπτεται βέβαια η δύναμη του λόγου πάντοτε σε μας, διότι εμείς δεν έχουμε πάντοτε την πνευματική κατάσταση αυτή που πρέπει να έχουμε, ή ο ίδιος ο Θεός για λόγους παιδαγωγικούς μας αποκρύπτει, επειδή δεν έχουμε τη δύναμη ή δεν έχουμε τη χωρητικότητα ή την πρόθεση ή την διάθεση να καταλάβουμε, να αισθανθούμε αυτόν τον λόγο. Το δικό μας το έργο, η δική μας εργασία είναι να αγωνιζόμαστε να κρατούμε το νου μας του λόγου της προσευχής. Αυτό στην αρχή είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει για πολύ διάστημα. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι από την πείρα μας, όλοι μας ανεξαιρέτως, ότι όταν πάμε να προσευχηθούμε, θα συγκεντρώσουμε το μυαλό μας, άλλος δυο λεπτά, άλλος πέντε, άλλος δέκα, τέλος πάντων, αλλά πού και πού θα φεύγει. Χωρίς να το καταλάβουμε εμείς, το μυαλό φεύγει, ταξιδεύει, τρέχει εδώ και εκεί. Και ακόμα πολλές φορές μπορεί να πηγαίνει και σε τόπους, σε νοήματα, σε εικόνες όχι καλές, σε εικόνες πονηρές, αμαρτωλές, ακάθαρτες. Και στη Θεία Λειτουργία ακόμα μπορεί το μυαλό του ανθρώπου να τρέξει οπουδήποτε. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα, όπως είχαμε πει, της πτώσεως. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος εξέπεσε από τον Θεό. Το πρώτο πλήγμα το οποίο εδέχθηκε ήταν ο νους, ο οποίος έχασε την διαρκή επικοινωνία με τον Θεό. όπως ας πούμε έχουμε το ραδιόφωνο ας πούμε στο ίδρυμα αυτό, όπως στο ραδιοφωνικό ίδρυμα, και ακούμε συνέχεια τα νέα και ξαφνικά μπαίνουν τα παράσιτα και χάνεται ο σταθμός και δεν ακούμε τίποτα, και πού και πού κατά διαστήματα ακούμε μια λέξη και οι υπόλοιπα είναι παράσιτα. Έτσι συμβαίνει και με το μυαλό μας. Δηλαδή ρυθμίζουμε το μυαλό μας στη συχνότητα του Θεού, να πιάσουμε το Θεό, να ενωθούμε με το Θεό, τα καταφέρνουμε για κανένα λεπτό, μπαίνουν τα παράσιτα, ξανά τα καταφέρνουμε, ξανά παράσιτα, και δώσω και πάει έτσι. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είμαστε ακόμα αρχάριοι, στην πνευματική ζωή είμαστε αδύνατοι και οπωσδήποτε υφιστάμεθα τις συνέπειες της προπατορικής ασθένειας. Εμείς όμως με υπομονή, χωρίς να χάνουμε το θάρρος μας, χωρίς να απελπιζόμαστε, χωρίς να νομίζουμε ότι είναι μάταιος ο κόπος μας, θα επιμένουμε να λέμε την προσευχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται επιμονή, επιμονή. Μην φοβάστε όταν βλέπετε το μυαλό σας φεύγει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Επιμένετε, έστω και ξερά, τυπικά, ψυχρά, με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και έτσι. Πρέπει να επιμένουμε να λέμε την προσευχή μας. Και λεγόμενη προσευχή, έστω και κατά αυτόν τον τρόπο, έχει αποτέλεσμα. Λέμε καμιά φορά, αφού δεν καταλαβαίνω, το μυαλό μου τρέχει. Δεν φτάνει που τρέχει εδώ, εκεί πάει σε πονηρά πράγματα, σε αμαρτωλά. Καλύτερα να μην πηγαίνω. Και ξέρετε, πράγματι, εγώ έχω δει πολλούς χριστιανούς οι οποίοι δεν πάνε εκκλησία, δεν προσεύχονται για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, τους οδήγησε ο διάβολος, ο σατανάς, σε τέτοια αναπόγνωση και φοβούνται να προσευχηθούν. Διότι μόλις πάνε να προσευχηθούν, αρχίζουν οι πονηροί λογισμοί. Αρχίζουν όλες οι κακίες, αναδύονται όλες οι κακίες από μέσα τους. Αρχίζουν να τους ενοχλούν οι διπλανοί τους. Να βγαίνουν οι φθόνοι, οι κακίες, οι ζήλιες, οι μνησικακίες, τα πάντα. Αναδύονται από μέσα στο βυθό του ανθρωπίνου είναι και φοβάται ο άνθρωπος, τρομάζει. Και σταματά να προσεύχεται γιατί νομίζει ότι αμαρτάνει περισσότερο. Λέει, τι να προσευχηθώ. Κολλάζομαι πιο πολύ άμα πάω στην εκκλησία. Μου φταίνε οι πάντες, μου φταίνε οι παπάδες, οι ψάρτες, οι διπλανοί μου φταίνε όλοι. Δεν μπορώ, δεν το κάνω. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να πάμε, να πηγαίνουμε, να στεκόμαστε στην προσευχή, έστω και αν όλα είναι αντίθετα. Έστω και αν όλα είναι αντίθετα. Και μας πιέζουν οι λογισμοί. Σταμάτα, μην προσεύχεται, φύγε. Δεν αντέχω άλλον εδώ μέσα. Θα σκάσω, δεν μπορώ. Μου έρχεται να τους πνίξω όλους, ας πούμε. Ξέρω κάποιον που μια φορά λέει, μου έρχεται να τον πνίξω. Θα πάω να τον πιάσω και να τον διπλανώ, να τον πνίξω. Γιατί ξέρω εγώ έβηχε, ας πούμε. Είχε βήχα και ήταν άρρωστος. Έστω και αν όλα είναι τόσο αντίθετα, εμείς πρέπει να παραμένουμε στην προσευχή. Αυτή η επιμονή είναι νίκη. Αυτή η επιμονή είναι η πνευματική εργασία η οποία είναι στο δικό μας στάδιο, στο δικό μας επίπεδο. Γι' αυτό είπαμε και την άλλη φορά και το λέμε συχνά και θα το λέμε πάντοτε, το πρόγραμμα είναι βασικότατον για την πορεία της πνευματικής ζωής. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι όποτε έχεις διάθεση. Είναι λάθος. Δεν πρέπει να προσευχόμαστε όποτε θέλουμε, όποτε έχουμε διάθεση. Α, απόψε αισθάνομαι καλά, κάνω προσευχή και αύριο δεν είμαι καλά, είμαι νευριασμένος, είμαι θυμωμένος ή έπεσα σε αμαρτία, έστω και σαρκική αμαρτία, φοβερή αμαρτία, άρα δεν προσεύχομαι τα απαραίτητα όλα. Όχι. Ό,τι και αν συμβαίνει, η ανδήποτε αμαρτία και αν κάνουμε, η ανδήποτε κακία και αν επιτελέσουμε, όσο ανάστατοι και αν είμαστε, πρέπει να τηρηθεί με τα ακριβία στο πρόγραμμα, το πνευματικό πρόγραμμα. Εάν ο άνθρωπος επιμείνει σε αυτό, τότε ο Θεός βλέποντας τον αγώνα, την καλή πρόθεση του ανθρώπου, σιγά σιγά θα αρχίσει να εισχωρεί μέσα στην ψυχή και εκεί να γίνεται αυτή η λίανση, το να λιένεται η ψυχή, να φεύγουν οι δυσκολίες, οι εξοχές και σιγά σιγά να απαλύνεται και να μπορεί να βρίσκει ο άνθρωπος την πραγματική, έτσι, το πραγματικό νόημα, την πραγματική δύναμη των λόγων της προσευχής. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι εάν θέλουμε να μάθουμε να προσευχόμαστε, ιδιαίτερα με την ωραία προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Το πρώτο κίνημα που κάνουμε είναι να μάθουμε να λέμε την προσευχή αυτή με το στόμα μας, δηλαδή με τα λόγια, να προφέρουμε την προσευχή με το στόμα ψιθυριστά, αν είμαστε μόνοι μας και πιο δυνατά, πολύ, πάρα πολλές φορές, να έχουμε ποσότητα προσευχής, ποσότητα, πολλές προσευχές, πολλές ευχές, σιγά σιγά, αργά αργά, όπως εμείς αισθανόμαστε καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι ένας χρόνος είναι για όλους τους ανθρώπους. Άλλος το λέει πιο γρήγορα, άλλος το λέει πιο αργά. Βασικά να μπορεί ο νους να ακολουθά το λόγο, το λόγο της προσευχής της λέξης. Εάν ο άνθρωπος παραμείνει και αγωνίζεται να λέει την ευχή, να τη λέει, να τη μάθει το στόμα του, να τη λέει πολλές φορές, χιλιάδες φορές την ημέρα, τότε σιγά σιγά αυτή η προσευχή από μόνη της αναγεννάται μέσα στον άνθρωπο και εισχωρεί μέσα στο είναι του ανθρώπου. Εννοείται βέβαια, εννοείται, είναι, πώς να πούμε, εξ αυτών το οποίο δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, ότι και η υπόλοιπη ζωή του ανθρώπου θα είναι τουλάχιστον μέσα στο μυστήριο της μετανοίας και των μυστηρίων των υπολείπων της Εκκλησίας. Δηλαδή, δεν μπορεί επουδενή λόγο να δοθεί καρπός προσευχής σε άνθρωπον ο οποίος δεν είναι μέλος της Εκκλησίας. Δεν γίνεται επουδενή λόγο. Δεν μπορεί να δοθεί καρπός προσευχής. Διότι η προσευχή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι αποτέλεσμα μεθόδων. Δηλαδή μπορεί ένας ενδουιστής να πιάσει να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, να μάθει να το λέει, ξέρω εγώ, να το προφέρει αδιάλειπτα, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για αυτόν το πράγμα. Μπορεί να γίνει και αιτία μεγαλύτερης πλάνης. Η προσευχή ενεργεί εκεί όπου υπάρχει το Πνεύμα του Άγιον του Θεού. Και το Πνεύμα του Άγιον του Θεού υπάρχει μόνον εις την Εκκλησία. Δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία. Να μου πει κανείς ότι, πάτερ, είναι πολύ φανατικά πράγματα αυτά που λες τώρα. Δηλαδή οι άλλοι άνθρωποι δεν προσεύχονται. Προσεύχονται και οι άλλοι άνθρωποι. Και ο καλός Θεός ως Πατέρας που είναι όλων των ανθρώπων δέχεται τις προσευχές των ανθρώπων. Αλλά δεν ενεργείται το μυστήριο της Θεώσεως δια της προσευχής εκτός της Εκκλησίας. Διότι εάν ενεργείται εκτός Εκκλησίας, το ποιος ο λόγος της σαρκώσεως του Θεού, γιατί έγινε ο Χριστός άνθρωπος και ίδρυσε την Εκκλησία, έδωσε τα μυστήρια, έδωσε το σώμα του εις την Εκκλησία, βάσει του οποίου, μέσα στο οποίο σώμα οι άνθρωποι σώζονται, τότε δεν υπήρχε λόγος. Έπρεπε να προσευχόμαστε και να σωζόμαστε. Ακόμα αφού ούτε, ξέρετε, ούτε και ο Μωσαϊκός νόμος, ο οποίος ήταν νόμος του αληθινού Θεού, του πραγματικού Θεού που εδόθηκε στους Εβραίους, δεν ήταν ικανός ο νόμος του Μωυσέως να τελειώσει τον άνθρωπο. Δεν έφτανε εκείνος ο νόμος. Οι Εβραίοι προσεύχοντας τον αληθινό Θεό, είχαν κοινωνία με τον αληθινό Θεό, είχαν τους προφήτες, είχαν τον νόμο του Μωυσέως, τον οποίο ο ίδιος ο Θεός έδωσε, αλλά δεν ήταν δυνατός, δεν μπορούσε ο νόμος του Μωυσέως να τελειοποιήσει τον άνθρωπο, διότι δεν είχε γίνει ακόμα εσάρκωση του Θεού Λόγου. Ο Χριστός, ο Λόγος, δεν έγινε ακόμη άνθρωπος. Είναι μέγα το μυστήριο αυτό της Εκκλησίας. Είναι τόσο μέγα όσο μεγάλο και η σωτηρία του ανθρώπου, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Χωρίς την Εκκλησία, το μυστήριο της σαρκώσεως του Χριστού είναι ανενέργητο, δεν ενεργείται. Με την Εκκλησία ενεργοποιείται το μυστήριο αυτό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχθούμε επουδενή λόγο. Επουδενή λόγο μπορούμε να δεχθούμε ότι ενεργείται το μυστήριο της Θεώσεως του ανθρώπου έξω από την Εκκλησία. Άρα ούτε και το μυστήριο της προσευχής ενεργείται εκτός της Εκκλησίας. Άλλον η προσευχή που κάνουμε προς τον Θεό με δύο λόγια. Μια μητέρα, ας πούμε, κάνει μια προσευχή για το παιδί της και η μητέρα είναι δολολάτρης, είναι ξέρω οτιδήποτε. Ο καλός Θεός ως Πατέρας όλου του κόσμου ακούει και δέχεται και ευλογεί τα παιδιά του. Αλλά δεν θεούνται οι άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας. Αυτό το λέω διότι υπάρχουν άνθρωποι, δυστυχώς, αδελφοί μας, οι οποίοι δεν θέλουν να υποταχθούν εις την Εκκλησία, να ζήσουν τη ζωή της Εκκλησίας και αρέσκονται σε αυτήν την πνευματικότητα των λόγων των πατέρων, δηλαδή αντί να διαβάζω, ξέρω εγώ, τα ενδουιστικά βιβλία, διαβάζω, ξέρω, τη φιλοκαλία. Η φιλοκαλία είναι πιο οικία προς εμάς, είμαστε Έλληνες, είναι η παράδοσή μας, είμαστε Ορθόδοξοι, πιο οικία μας φαίνονται αυτά. Σου λέει, γιατί να πάω να διαβάζω τη Μαχαμπαράτα, ξέρω πώς λέγονται, να διαβάζω τη φιλοκαλία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ένα είδος φιλοσοφίας, δεν είναι ένα είδος προσευχής, έστω και το τελειότερον είδος. Η προσευχή είναι μυστήριον. Είναι το μυστήριο όπου ο Θεός και ο άνθρωπος γίνονται ένα. Και αυτό γίνεται μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν τη ζωή της Εκκλησίας. Έστω και αν είναι χριστιανοί, έστω και αν είναι βαπτισμένοι. Εάν δεν ζουν έντονα, σωστά τα μυστήρια, και αυτοί ακόμα δεν έχουν καρπό πνευματικών. Γι' αυτό να ξέρετε ότι κεφάλαιον προϋπόθεσης, απαραίτητος εκ των ουκάνευ προϋπόθεσης για επιτυχία της πνευματικής ζωής είναι η εν Χριστώ ζωή, εν τη Εκκλησία. Έτσι δεν μπορούμε να διανοηθούμε διαφορετική κατάσταση χωρίς αυτήν την ουσιαστική ζωή με την Εκκλησία. Υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί δάσκαλοι, δήθεν δάσκαλοι, οι οποίοι ερμηνεύουν και το Ευαγγέλιο ακόμα, έχουν και το θράσος να ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο. Και λένε για το Ευαγγέλιο, και λένε για τους Αποστόλους, και λένε και από τους πατέρες, και αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Τίποτα απολύτως. Είναι πλανεμένοι άνθρωποι, οι οποίοι πλανέθηκε πρώτο εαυτός τους και μαζί με τον εαυτό τους πλανούν και άλλους. Γι' αυτό παρακαλώ να προσέχετε πάρα πολύ, τουλάχιστον ξέρετε, να έχουμε μια ειλικρίνεια. Να πούμε, κοίταξε κάτι. Αυτή η θεωρία είναι δική μου. Εγώ την δημιούργησα. Εγώ την ενεπνεύστηκα. Να μην λέμε ότι αυτή η θεωρία είναι του Ευαγγελίου, είναι της Εκκλησίας. Αυτό είναι, το κάνουν οι απατεώνες δηλαδή. Όχι οι καλοί άνθρωποι, οι ψεύτες. Πώς λες ότι είναι της Εκκλησίας στη στιγμή που εσύ είσαι εκτός Εκκλησίας. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση με την Εκκλησία. Ούτε δέχεσαι την πνευματική αγωγή της Εκκλησίας. Και εμφανίζεσαι εσύ ως ερμηνευτής του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού, και ότι οι εμπειρίες σου είναι εμπειρίες των πατέρων. Αυτό μόνο οι ψεύτες και οι απατεώνες μπορούν να τα πούν τα πράγματα αυτά. Και κάτι άλλο το οποίο πρόσφατα άκουσα, προσέχετε πολύ από τις οράσεις. Δεν είναι οι οράσεις για μας. Οι οράσεις κατά 99,5% είναι πλάνες. Είναι εκ του σατανά. Μία όραση, εάν είναι από τον Θεό, και αυτή σε μεγάλη ανάγκη και όχι σε όλους, μία από τον Θεό και χίλιες από τον διάβολο. Γι' αυτό άνθρωπος ο οποίος βλέπει οράσεις και θέλει να βλέπει οράματα και αρέσκεται σε αυτά, παρέδωκε τον εαυτόν του σαν εύκολη λία εις τον διάβολο. Αυτός ο άνθρωπος, εάν δεν καταλήξει στο τρελοκομείο, θα γίνει οπωσδήποτε πλανεμένος, θα φύγει. Και ξέρετε ποιο είναι το γνώρισμα? Όταν του λες ότι δεν είναι καλές οι οράσεις, μην τις βλέπεις, δεν το δέχεται. Όχι, όχι, προσπαθεί να βρει, μα εμένα μου είπε, ξέρω εγώ, τάδε, ο τάδε, αυτά. Δεν το παραδέχεται. Δεν το δέχεται. Αρέσκεται. Οι οράσεις, οι οπτασίες, αυτές οι ψευτοθεωρίες έχουν μια γλυκύτητα, μια ειδονή. Και δίνεται η καρδία του ανθρώπου, δυστυχώς, έχει μια φιλειδονία η καρδία μας, ο ψυχικός μας κόσμος, στις δαιμονικές καταστάσεις. Ενώ τα έργα του Θεού είναι ακριβά, είναι γνήσια, είναι σπάνια, διότι ο Θεός δεν θέλει να μας κάνει φαντασμένους, να μας φουσκώσει με οράματα, να μας κάνει μπαλόνια, αλλά θέλει να μας δείξει πρώτα ποια είναι η αληθινή οδός της πνευματικής ζωής. Και η αληθινή οδός είναι ταπείνωσης, η άκρα ταπείνωσης, είναι μετάνοια, είναι το πένθος για τις αμαρτίες μας, είναι τα δάκρυα, δεν είναι τα άλλα όλα. Οι Άγιοι οποίοι είχαν φαινόμενα πνευματικά, ήταν ελάχιστα τα φαινόμενά τους, μετρημένα στα δάχτυλα, και ήταν μετά από πολλούς πολλούς αγώνες, και αφού άρπαξαν με την πείρα τους σαν βάσινας άλευτον την άκραν ταπείνωση του Χριστού. Αυτή η πρακτική αρετή, η πρακτική εργασία της προφοράς των λόγων της προσευχής είναι στο πρώτο στάδιο, είναι το να άνθρωπος ευρίσκεται στην κάθαρση. Είπαμε και άλλες φορές ότι έχουμε τρία στάδια στην πνευματική πορεία. Έχουμε την κάθαρση, τον φωτισμό και την θέωση. Το πρώτο στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς είναι ο αγώνας της καθάρσεως. Αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών μας. Βλέπουμε μέσα μας την φορά, την ροπή προς την αμαρτία. Όλο το είναι μας, όλο το είναι μας είναι βαπτισμένο μέσα στα νάματα της αμαρτίας. Ενώ αγαπούμε τον Θεό, έχουμε τάση προς τον Θεό, θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, μόλις έρθει η ώρα που το είδωλο της αμαρτίας σηκωστεί μπροστά μας, βλέπουμε την καρδιά να στρέφεται και να θέλει την αμαρτία. Γιατί έχουμε μέσα μας τον παλαιό άνθρωπο. Μη σας τρομάζει αυτό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε όλοι ανεξαιρέτως. Όλοι. Μόνο ο Χριστός δεν είχε αυτήν την τάση προς την αμαρτία. Ο Κύριος ήταν ο τελείως αναμάρτητος. Και Θεοτόκος κατά χάριν αναμάρτητος λόγω της σαρκώσεως του Θεού λόγω από αυτήν. Οι υπόλοιποι όλοι και οι Απόστολοι ακόμα και οι μεγάλοι Άγιοι όσοι ασκητές και αυτοί ακόμα έχουν τον πόλεμο της αμαρτίας. Σήμερα το μεσημέρι στο μοναστήρι μας γεβάζαμε στην τράπεζα για κάποια ασκήτρια μοναχή η οποία έκανε χρόνια πολλά στην έρημο μόνη της και όταν έφτασε σε βαθύ γύρας ο Θεός πληροφόρησε κάποιους άλλους εναρέτους γέροντες και πήγαν, τη συνήντησαν και ήταν η τελευταία της μέρα, τελευταίες της ώρες ακόμα. Και εκεί πάνω στο κρεβάτι όπου θα απέθνησκε τους εδηγήθηκε τη ζωή της και τους είπε ότι μέχρι αυτήν την ώρα που σας μιλώ δεν έπαυσε ο πειρασμός να με πολεμά με ακάθαρτους λογισμούς και τώρα ακόμα που είμαι ο λίγα λεπτά πρώτου θανάτου μου ο διάβολος σπέρνει εις τον νου μου με πολεμά με προσβολές ακαθάρτων και σαρκικών λογισμών. Και πράγματι κανείς λέει κοίταξε τι πράγμα μέχρι την τελευταία μας ώρα πραγματικά μέχρι την τελευταία μας ώρα μπορεί να γίνομαστε αντικείμενο πολέμου. Γι' αυτό μη φοβάστε. Όλοι πολεμούνται και ο καλός Θεός επιτρέπει να πολεμούμαστε για να κρατούμε τον εαυτό μας στην ταπείνωση. Διότι η ταπείνωση είναι το ζητούμενο. Η ταπείνωση, αν έχουμε ταπείνωση τότε έχουμε τη βάση των πνευματικών αρετών. Αν δεν έχουμε ταπείνωση τότε όλη η κακία είναι συσσωρευμένη μέσα μας και είναι έτσι να θαυμάζει κανείς που βλέπει ασθενείς ανθρώπους ετοιμοθάνατους ανθρώπους, ανθρώπους που η ασθένεια εδιέλυσε το σώμα τους κυριολεκτικά, τους έλειωσε σαν κερί και είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν, να φύγουν, να πάνε στον άλλον κόσμο και όμως και αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και αυτήν την τελευταία ώρα πειράζονται από τον εχθρό. Γι' αυτό να έχουμε θάρρος, υπομονή και να ξέρουμε ότι έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Είμαστε άνθρωποι. Δεν υπάρχει γιατί. Γιατί πολεμούμε. Τι γιατί. Αφού είμαι άνθρωπος, αυτό είναι. Και ακούει κανείς, ξέρετε, πραγματικά θα ξέρετε, εσείς είστε και στην κοινωνία, εγώ τα ακούω από αυτά που μου λένε οι άνθρωποι, γεροντάκια, γέρους ανθρώπους, 70, 80 ετών, 85 ετών, να πολεμούνται και να έχουν πτώσεις. Πτώσεις δηλαδή τεράστιες. Άνθρωποι που αγωνίστηκαν σε όλη τους τη ζωή και υπέστησαν πτώσεις στα 70 και στα 80 που δεν υπέστησαν όταν ήταν νέοι. Και απορεί κανείς πώς έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι, διότι από κάπου ο άνθρωπος δεν επρόσεξε. Και όταν δεν προσέξουμε, τότε ο εχθρός ξέρει την ώρα στην οποία θα χτυπήσει. Μπορεί χρόνια ολόκληρα να πολεμεί έναν άνθρωπο, να το ρίξει σε ένα πάθος. Ολόκληρα χρόνια. Γι' αυτό η προσευχή μας πρέπει να είναι πολύ ταπεινή και με πολύ πένθος και να παρακαλούμε τον Θεό να μας σκεπάσει από τις παγίδες του Σατανά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προφέρει και αγωνίζεται στην πρακτική μορφή, τότε συγκεντρώνεται εν ενή, συγκεντρώνεται ακόμα και σωματικά, αρχίζει σιγά σιγά να μαζεύονται οι λογισμοί του, να αγαπά την ησυχία, να αγαπά την αποφυγή του περισπασμού. Δεν αρέσκεται πλέον στους πολλούς περισπασμούς να τριγυρνά εδώ εκεί, να βλέπει πολλά και διάφορα. Αρέσκεται να ησυχάζει. Έχει μια τάση στην ησυχία, στην αποφυγή των προκλήσεων, στην αποφυγή των εντυπώσεων. Και αν ακόμα είναι αναγκασμένος λόγω των εργασιών του, είναι στον κόσμο, είναι οικογενειάρχης, είναι πατέρας, είναι μητέρα, δεν μπορεί, ας πούμε, να κάτσει σπίτι κλειστό σε ένα δωμάτιο, πρέπει να πάει στις δουλειές του. Όμως μπορεί να φυλάξει τον εσωτερικό του κόσμο, να μην δέχεται εντυπώσεις από τα γύρω πράγματα, να μην ασχολείται. Αυτή η τάση που έχουμε πολλές φορές, να τα μαθαίνουμε όλα, περιέργεια, να ρωτάμε, να κάνουμε τα νέα, το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, και να τα σχολιάζουμε μέσα μας, όλα αυτά τα πράγματα βλάφτουν πάρα πολύ την προσευχή. Είναι, πώς να πούμε, όπως το νερό με τη φωτιά. Από τη μια ανάβουμε τη φωτιά της προσευχής, από την άλλη ρίχνουμε νερό. Τα νέα, τα κουτσομπολιά, τα σχόλια, οι περιέργειες, οι αργολογίες, αυτά όλα τα πράγματα σβήνουν τη φλόγα της προσευχής. Γι' αυτό λέει η Γραφή, πάση φυλακή τήρησήν καρδία. Με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη δύναμη, φύλαξε την καρδιά σου. Μην αφήσεις την καρδιά σου να αλωθεί από τα εξωτερικά πράγματα, από το περιβάλλον. Εντάξει, δουλεύεις, ακούς. Να τα ακούς μέχρι σε ένα σημείο. Δηλαδή, ο χώρος της καρδίας σου να είναι κλειστός. Τέλειωσαν εκείνα που σου είπα, να τελειώσουν όλα. Μέσα στην καρδιά σου να μην έχει τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Για να το καταφέρει αυτός ο άνθρωπος, τότε αποκτά την εσωτερική ησυχία. Και η εσωτερική ησυχία είναι το ζητούμενο. Εξωτερική ησυχία έχουν όλοι, και στα βουνά που είναι, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι, στα χωριά που είναι λίγοι κάτοικοι, εκεί δεν έχουν εξωτερική ανησυχία, διότι δεν έχει πολλά ερεθίσματα. Είναι ήσυχοι άνθρωποι, αλλά έχουν άραγε εσωτερική ησυχία? Όχι. Η εσωτερική ησυχία έρχεται με πολύ προσοχή, και όταν μπει μέσα σαν εργασία, η προσευχή. Η προσευχή δίδει την εσωτερική ησυχία. Εάν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, τότε αποφεύγει και αυτές τις μάστιγες της γλώσσας. Έτσι, λένε οι πατέρες, ρώτησε κάποιος μοναχός τον ένα γέροντα, πάτερ, πώς θα γίνω ξένος, θα αποκτήσω την ξενιτία, δηλαδή αυτή η αρετή των μοναχών, ώστε να μην δένονται με τίποτα από τα ανθρώπινα πράγματα. Του λέει, άραγε να πάω στην έρημο, να πάω μες στις σπηλιάς, μες στα όρη, να φύγω τους ανθρώπους. Λέει, δεν χρειάζεται. Φύγει από τη γλώσσα, έδειξε το στόμα του. Από τη γλώσσα να φύγεις, και αν φύγεις από τη γλώσσα σου, τότε έφυγες από την πόλη. Θα αποκτήσεις ησυχία. Μάζεψε τη γλώσσα σου, μην μιλάς πολύ, μην ακούς πολλά, και αυτά που ακούς μην τα βάζεις μέσα στην καρδιά σου, μην τα τυπώνεις μέσα σου. Άφηνε τα να φεύγουν, και τότε θα γίνεις ξένος, θα γίνεις ήσυχος, θα μάθεις να προσεύχεσαι, θα είσαι ειρηνικός. Ακόμα θέλω να σας πω ότι, επειδή ακριβώς το πρώτο στάδιο της πρακτικής αρετής είναι άκρως απαραίτητο για την κάθαρση όλου του ανθρώπου, η οποία κάθαρση αρχίζει από το σώμα, προχωρά στο νου και κατευθύνεται στην καρδία, γι' αυτό είναι βασικό να επιμένουμε στην προσευχή, όπως επιμένουμε στην νηστεία, όπως πρέπει να επιμένουμε στην αγρυπνία, πρέπει να επιμένουμε στην απλότητα, στην λιτότητα, να επιμένουμε στη στέρηση. Βλέπετε, έρχεται ο λογισμός μας, λέει, αγόρασε και αυτό το φουστάνι, και αυτό το, ξέρω, αυτά τα παπούτσια. Έχουμε 40 ζευγάρια παπούτσια. Ξέρω ανθρώπους που έχουν 40 ζευγάρια παπούτσια. Έλεγε και ένα ανέκδοτο, 40 ποδαρούσες. Δηλαδή, αν είχαμε 40 πόδια, φορούσε 40 ζευγάρια. Μα είναι δυνατόν, παιδί, με ένας άνθρωπος να φοράει 40 ζευγάρια παπούτσια? Και όμως 40, 50, 60. Ακατάσχετον κακό να αγοράζουμε πράγματα, παπούτσια, φουστάνια, τσάντες, ξέρω εγώ τι αγοράζουν, ας πούμε. Τι είναι αυτό? Είναι ψυχικό πάθος. Δεν είναι ανάγκη. Εντάξει, ένα ζευγάρι το καλοκαίρι, ένα το χειμώνα, ένα το φθινόπωρο, ένα την άνοιξη, ξέρω, ένα το πρωί, ένα τη νύχτα, ένα το απόγευμα, ένα το το 8, 10, 12. Τα 40 πού θα πάνε? Τα 40, τα 50. Είναι ψυχική ασθένεια, ξέρετε, πράγματι. Είναι το πάθος του ανθρώπου, το ακόρεστο πάθος να γεμίσει, να κάνει, να φτιάξει. Εδώ χρειάζεται η άσκηση. Σε αυτό, πρακτική μορφή ασκήσεως. Όχι, δεν θα αγοράσω. Πιέζουν οι λογισμοί, δεν πρόκειται να αγοράσω, αποκλείεται. Είναι νηστεία αυτό το πράγμα. Τόσο πιέζει ο λογισμός, σου γόρασε αυτό. Και λες, δύο λεπτά, το χρειάζεσαι? Είσαι ξυπόλυτος, είσαι κρυώνης, ξέρω εγώ? Όχι. Έχεις, έχω. Δεν πρέπει να το αγοράσεις. Είναι μια μορφή νηστείας. Είναι μια μορφή άσκησης. Και αυτό είναι άσκηση. Και αυτό είναι στον αγώνα των πνευματικών. Είναι στην πρακτική μορφή. Το άλλο, έρχεται να πεις έναν λόγο. Να πω να του πω τώρα αυτού και το πράγμα, και τον αίων, και τον λόγο. Και έρχεται ο καλός λογισμός, σου λέει, μην το πεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι άσκηση, είναι πρακτική μορφή. Είναι, πάνε ζήτα το δίκαιό σου. Γιατί να σου πει έτσι? Πάνε πες σου και εσύ τόσα άλλα, ας πούμε. Και λες, όχι, δεν θα πω, θα σιωπήσω. Είναι άσκηση, είναι πρακτική μορφή ασκήσεως. Η παραμονή στην εκκλησία. Ξέρετε, να τώρα, καλοκαίρι. Εδώ στη Λευκοσία καύσωνας. Πού να πας τώρα εκκλησία, να πας να σκάσεις μέσα στην εκκλησία 50 βαθμούς. Κάτσε σπίτι σου, ξέρω εγώ, πας στην άλλη κυρία και πάνε στη θάλασσα. Και λες, όχι, θα πάω εκεί στην εκκλησία. Θα σκάσω εκεί μέσα, θα λιώσω, θα στάξω από τον υδρότα, από τη ζέστη, αλλά θα πάω. Είναι άσκηση. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ στην προσευχή. Θα επιμένω, πάση θυσία, θα επιμένω να πω την προσευχή του όπως μπορώ. Βέβαια, εννοείται ότι σε αυτά θα έχουμε και ένα πνευματικό οδηγό. Μην κάνετε υπερβολές, πράγματι περνά το δυνάμειό σας και ύστερα, πώς να πούμε, εφορτωθούμε ένα φορτίο που δεν το σηκώνουμε. Έτσι, να πάρουμε μικρή εργασία, λένε οι πατέρες, μικρά εργασία και μένουσα. Λίγα και καλά. 10 λεπτά προσευχή, 15 λεπτά προσευχή. Είναι καλή. Φτάνει να γίνεται κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Μετά, στους 6 μήνες, αύξησε τα 2 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά. Στους υπόλοιπους 6, άλλα 5 λεπτά. Σε ένα χρόνο θα έχεις 20 λεπτά. Τον άλλο χρόνο 30 λεπτά. Πολλοί άνθρωποι έχουν ενθουσιασμό, αρχίζουν να κάνουν πολλές προσευχές και σε ένα μήνα θα σταματούν όλες μετά. Και ή πολλές ή καθόλου. Δεν είναι έτσι. Λίγες και καλές. Μικρά εργασία και μένουσαν, λένε οι πατέρες, ή μεγάλη εργασία και ταχαίως κοπτωμένη. Αυτή που σταματά γρήγορα. Έτσι είναι το στάδιο το καθαρτικό, το πρώτο. Όταν επιμένουμε σε αυτό, τότε προχωράει η πνευματική εργασία και αρχίζει να καθαρίζει ο νους. Ο νους τότε του ανθρώπου δέχεται φωτισμό και ενώ πριν στο πρώτο στάδιο είναι ακόμα μισοζαλισμένο το μυαλό μας και δεν ξεχωρίζει τι πρέπει να κάνει. Χρειάζεται την εντολή. Βλέπεις, λέει ότι παραδείγματος χάρη, γιατί να μην επιθυμίσω τα πράγματα του γείτονά μου? Και λέει, εντολή του Θεού να λέει να μην επιθυμίσεις τα πράγματα του γείτονά σου. Αλλά το μυαλό δεν το καταλαβαίνει. Μα αφού μου αρέσει, το θέλω, αφού αυτό δεν το χρειάζεται, το πιάσω. Το μυαλό δεν το δέχεται. Αλλά εμείς για τις εντολές επιμένουμε. Όχι. Αφού το λέει ο Χριστός, αφού το λέει ο Θεός, θα το κάνεις. Θέλοντας και εμείς θα το κάνεις. Δηλαδή, στεκόμαστε εις τον εαυτό μας σαν τύρανοι, σαν κυρίαρχοι. Και λέμε, δεν με νοιάζει τι σκέφτεσαι εσύ. Θέλοντας και εμείς θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Θα κάνεις αυτό που λέει η εντολή του Θεού. Μπορεί να επιθυμείς να αμαρτήσεις. Μπορεί να επιθυμείς, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλα πράγματα. Να κλέψεις, να μοιχεύσεις, να κάνεις, ξέρω εγώ, αυτές τις αμαρτίες. Δεν με ενδιαφέρει τι θέλεις. Δεν πρόκειται να σε αφήσω να το κάνεις. Έτσι, ο νους, η θέληση παραμένει σταθερή. Και ο νους δεν το καταλαβαίνει πολλές φορές. Μα λέει, η αμαρτία φαίνεται δελεαστική, ελκυστική. Τι ωραία, θα το κάνω. Τι πειράζει, κάνω το μια φορά. Δεν πειράζει, δεν φαίνεται, δεν είναι τίποτα. Ή ξέρω εγώ, όσοι είμαι και προηγουμένως, τι πειράζει, αγοράσω, ξέρω εγώ, ένα καλό φόρεμα, χάθηκε ο κόσμος, δεν τα κλέβω τα λεφτά, δικά μου είναι. Στο κάτω-κάτω, άμα το φορέσω κανένα δύο φορές, το στέλνω στη Βόρεια Ήπειρο μετά, που το στέλνω στους φτωχούς, βλέπετε, κάνουμε και ελεημοσύνες. Προκειμένου να αγοράζουμε εμείς καινούρια, εκείνα τα δίθεν παλιά τα πετάμε και γινόμαστε και ελεήμονες εντός εισαγωγικών, εμπέζομαι και τον Θεό και τον εαυτό μας. Θέλει να γίνεις ελεήμονας, να αγοράσεις τα καλύτερα, να τα δώσεις σε ελεημοσύνη. Όχι τα παλιά τα δικά σου που τα έχεις τα σκουπίδια να τα δώσεις στους φτωχούς. Τέλος πάντων, το δέχεται ο Θεός και αυτό. Ο Θεός δεν είναι σαν και μας κομπλεξικός. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα υγιής ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη να στερηθείς εσύ. Εσύ να στερηθείς. Να αγοράσεις το καλό και να το δώσεις ελεημοσύνη και εσύ να αγοράσεις, να φορέσεις το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Έτσι, αυτό είναι η ελεημοσύνη. Λοιπόν, τότε καθαρίζει ο νους όταν προχωρήσει η πνευματική εργασία και ακόμα καταλαβαίνει ο νους πλέον, έρχεται σε μια ισορροπία, ξυπνά. Όπως λένε οι πατήρες, ξυπνά ο νους από το λίθαργο, από το βαθύν ύπνο των παθών και αρχίζει πλέον και λέει, κοίταξε ρε παιδί μας, πού ήμουν μέχρι τώρα, τι έκανα, κοίταξε ματαιοδοξία, ναι. Ήθελα να αποκτήσω τόσα, να κάνω τόσα, να μαζέψω, να κάνω, να φτιάξω, να εμφανίζομαι, να προκαλώ, να νομίζω ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος. Και το μυαλό πλέον βλέπει τις ανοησίες που κάναμε πρώτα. Και ξυπνά ο νους, φωτίζεται ο νους και έχει σωστή κρίση. Όταν έχει σωστή κρίση ο νους και καταλαβαίνει τι έκαμνε μέχρι τώρα, τότε πλέον έρχεται σαν αποτέλεσμα, λένε οι πατέρες, και η ορθή χρήση. Δηλαδή η ορθή κρίση των νοημάτων, το ότι κρίνω σωστά τα πράγματα. Τι λέω, κοίταξε τα λέπορε, τι πα και κάνει τώρα, τι είναι αυτά που φορά, πείτε εγώ, ρε, το φουστάνι, 1000 λίρες, 500 λίρες, τι είναι αυτά τα πράγματα, α πούμε. Τι είναι αυτές οι ματαιοδοξίες όλες. Έτσι, είναι σωστή κρίση. Τότε μετά αρχίζει και η ορθή χρήση. Χρησιμοποιώ τα πράγματα σωστά. Χρησιμοποιώ τα υλικά αγαθά. Όσο χρειάζομαι εγώ, όσο χρειάζονται τα παιδιά μου, όσο χρειάζονται, ξέρω, το μέλλον. Και τα υπόλοιπα τα χρησιμοποιώ κατά σωστόν τρόπο. Όταν πάω να ψουμίσω, χρησιμοποιώ σωστά τα πράγματα. Εάν χρειάζεται κάτι καλό, καλό. Εάν χρειάζεται κάτι δεύτερο, δεύτερο. Δηλαδή όλα λειτουργούν κατά έναν υγιή τρόπο. Είναι πλέον, μπαίνουμε πλέον στο στάδιο που απελευθερώνεται ο νους από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, από τα εμπαθή νοήματα. Αλλά αυτό γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος σταθεί αυστηρός στην πρακτική μορφή του αγώνα. Όταν δεν υποχωρεί. Όταν υποχωρεί και συμβιβάζεται, τότε δεν πρόκειται ποτέ ο νους να αποκτήσει αυτήν την ανδρεία που να μπορέσει να επιβάλλει το πρέπον. Λένε οι πατέρες ότι οι δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου είναι 4. Είναι βέβαια φιλοσοφική αυτή η διάκριση, αλλά την χρησιμοποίησαν και οι πατέρες προκειμένου να την δώσουν ως στον πνευματικό αγώνα σαν όπλο. Είναι η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η ανδρεία και η σοφροσύνη. Λένε λοιπόν ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ανδρείος. Και το λένε περισσότερο και για τις γυναίκες αυτό. Ξέρετε, παραδείγματος χάρη, ότι οι γυναίκες, οι οποίες εκφύσεως έχουν μια αδυναμία χαρακτήρως, φοβούνται πιο εύκολα, είναι πιο συναισθηματικές, ξέρω εγώ, το ίδιο και όσοι άνδρες έχουν έτσι τέτοια φαινόμενα, πρέπει να αποκτήσουν μια ανδρεία πνευματική. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, και οι μοναχές έχουν τα ίδια ενδύματα, το ίδιο σχήμα, το οποίο λαμβάνουν και οι άνδρες οι μοναχοί. Και δεν έχει καμία διαφορά στον πνευματικό αγώνα. Όπως αγωνίζονται οι άνδρες, αγωνίζονται και οι γυναίκες. Το ίδιο σχήμα των μοναχικών, το οποίο λαμβάνουν οι άνδρες, λαμβάνουν και οι γυναίκες. Και λένε οι πατέρες ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η διάκριση σαν ανδρός και γυναικός, αλλά να αναλάβουν όλοι το ανδρείο φρόνημα, να έχουν ανδρεία, να μην φοβούνται, να έχει τέτοια ανδρεία ο άνθρωπος ώστε να πει ότι δεν πρόκειται πουδενή λόγο εγώ να υποχωρήσω. Και πραγματικά είναι να θαυμάζει κανείς. Γνώρισα κι εγώ μοναχές γριούλες, ξέρω μια μοναχή γριούλα η οποία έχει τέτοια ανδρεία ψυχής, είναι 80 ετών, άρρωστη. Τέτοια ανδρεία ψυχής που, πώς να πούμε, για έναν απλό λογισμό, ένα απλό λογισμό κάποτε που δέχτηκε, έκοψε από τον εαυτό της κάθε παρηγοριά. Να μην τρώει τίποτα, ούτε φρούτα, ούτε γάλα, ούτε αυγά, ούτε τυρί. Τίποτα, τίποτα. Και λέγαμε, μα τι χρειάζεται τώρα αυτή η γριούλα γυναίκα 80 ετών, που άλλες στην ηλικία της είναι μέσα στο στρώμα και δέχονται περιποιήσεις, και αυτή εκεί να δουλεύει, να σκοτώνεται, να στην εκκλησία, να αγωνίζεται, ξέρω εγώ, να είναι όρθια. Να μην τρώει, να μην τρώει φρούτα, να μην τρώει λαχανικά, να μην πίνει γάλα, να μην τρώει αυγά. Τίποτα. Μόνο το ψωμί και το φαγητό της έτσι σκέτο, γιατί κάποτε, ξέρω, κάποιος λογισμός την ανήκησε. Αυτή η Ανδρία είναι το γνώρισμα των Αγίων. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στο Άγιον Όρος, όπως ξέρετε πιο πολύ, και πήγα εκεί, είδα τους γέροντες, τους παλαιούς, και πέρασα και από τον τάφο του γέροντος Παϊσίου και εκεί είδα τη γερόντισσα που είμαστε φίλοι και γνώριμοι από παλαιά, και μου οδηγήθηκε ακριβώς τις τελευταίες του ώρες του πατρός Παϊσίου, και έλεγε ότι οπωσδήποτε βέβαια είχε ισχυρόν τον νου του και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν άγια, αλλά το παράδοξο, δηλαδή εκείνο το οποίο έκανε έτσι φοβερή εντύπωση, ήταν ότι ενώ αυτός ο άνθρωπος είχε πριστεί ο σηκώτη του και είχε πριστεί ολόκληρος, είχε φοβερούς πόνους, φρικτούς πόνους, όμως μέχρι την τελευταία του μέρα, μέχρι την τελευταία του ώρα, δεν άφησε καθόλου τα πνευματικά του, δηλαδή τις προσευχές του δεν τις άφησε. Και έλεγε η γερόντισσα, κάθε λίγο φώναζε μια αδερφή και της έλεγε, κοίταξε, φέρουμε ένα σκαμνάκι τόσο. Του έφερε ένα σκαμνάκι, να κάτσει στο σκαμνάκι να πει την ευχή. Σε λίγο πονούσε, δεν αντέχε. Χαμήλω το λίγο πιο κάτω. Φέρουμε ένα ξύλο να κουμπώ. Φέρουμε ένα μαξιλάρι να είμαι όρθιο. Φέρουμε εκείνη την καρέκλα να είμαι έτσι, α πούμε. Δεν άφηνε τον εαυτό σε άνεση. Και του έλεγα, μα γέροντα, τώρα τι θέλει, α πούμε. Είσαι τίμω θάνατο. Τέλειωσε. Τελείωσε η ζωή σου. Πρίστηκε ολόκληρο. Αφού δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Τίποτα. Και μετά, όταν κοιμήθη, όταν ήρθε η ώρα να παραδώσει την ψυχή του εις τον Θεό, ήταν μόνος του εκεί και ήταν μόνο μια αδερφή κοντά του, και όταν εντωμεταξύ φώναξε όλες τις μοναχές, τους έλεγε εκεί ας πούμε αστεία, τους είπε πότε να τον κηδεύσουν, πού να τον κηδεύσουν, όλα τα κανόνισε μόνος του, όλα τα πάντα ας πούμε, και όταν οι τελευταίες του λέξεις οι οποίες είπε ήταν, έκανε τα χέρια του ψηλά και είπε τρεις φορές τη λέξη μαρτύριο, μαρτύριο, μαρτύριο, και παρέδωσε την ψυχή του. Διότι ακριβώς ο Θεός του έδωσε μαζί με τον Στέφανο του Οσίου, του ασκητού, και τον Στέφανο του μάρτυρα. Διότι ακριβώς υπέμεινε την ασθένεια με τέτοια ανδρεία ψυχής, δεν υποχώρησε σε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Μετά πήγα στο Άγιον Όρος και πήγα στο καλυβάκι του, εκεί που έμενε, το οποίο είναι κλειστό, αλλά επειδή εμείς είχαμε σύνδεσμο, μου άνοιξαν οι πατέρες εκεί και πήγα στο υπνοδωμάτιο του γέροντα. Τι να δει κανείς εκεί, ένα μικρό δωματιάκι και το κρεβατάκι του σαφέρετρο, ένα δωμάτιο χαμηλό, κατάμαυρο, από τους καπνούς, από τα κεριά που άναβε, και οι εικονίτσες του ηλίγες στο μικρό του τραπεζάκι, και είδα και ένα παράδοξο, μια πολυθρόνα που την έφτιαξε μόνος του. Τι πολυθρόνα δηλαδή. Έφτιαξε μια καρέκλα και την τύλιξε με κουβέρτες. Έδεσε με το σκοινί κουβέρτες πάνω. Και λέω, αυτή δεν ήταν εδώ όταν ήταν, όταν ήμουν τουλάχιστον εκεί κοντά του. Λέει, αυτή την πολυθρόνα την έκαμε τελευταία. Λέω, γιατί? Λέει, για να μπορεί να γρυπνά τη νύχτα. Δεν μπορούσε πλέον από τους φοβερούς πόνους και τις αιμορραγίες που είχε, δεν μπορούσε να γρυπνά όρθιος, και έκανε αυτό το πράγμα να γρυπνά εκεί. Βλέπετε, μηχανευόταν τα πάντα. Έφυγα μετά από εκεί, πήγα στα Κατουνάκια. Είδα και τον άλλο, τον μέγα γέροντα που ζει τώρα, τον πατέρα Εφραίμ, ο οποίος δεν δέχεται κανένα. Έμεινα εκεί μαζί τους και μου έλεγε ο γέροντας, ο οποίος έχει μια παιδική απλότητα τώρα, είναι γεροντάκι, είναι πέραν των 80 ετών, τυφλός τελείως, σχεδόν κουφός, και έλεγε, εγώ παιδί μου τώρα είμαι τυφλός. Και επειδή τυφλώθηκε σε μεγάλη ηλικία, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, ξύπνιος είμαι, κοιμισμένος είμαι, δεν καταλαβαίνω, όλα σκοτεινά είναι. Και για να είμαι σίγουρος ότι δεν κοιμάμαι, κάνω συνέχεια το σταυρό μου. Λέει, κάνω συνέχεια το σταυρό μου, έτσι να είμαι σίγουρος ότι όταν προσεύχομαι είμαι ξύπνιος. Επειδή ξέρετε γιατί. Διότι και όταν κοιμάται προσεύχεται αυτός. Έχει αδιάλειπτον προσευχή. Και είτε ξύπνιος είναι, είτε κοιμισμένος είναι, η προσευχή ενεργεί μέσα του. Οπότε για να είναι σίγουρος ότι πράγματι είναι ξύπνιος και δεν τον επήρε ο ύπνος, κάνει συνέχεια το σταυρό του. Και του λέω, καλά γέροντα, τώρα θα κάνεις τόσα χρόνια, 65 χρόνια στα Κατουνάκια, στην έρημο, 65 χρόνια, μέσα σε φοβερή άσκηση, μεγάλες εμπειρίες. Τώρα δεν χρειάζεσαι γέροντα, εσύ γεροντάκι είσαι τώρα. Κάτσε λίγο να ξεκουράσεις. Όχι, αδύνατο πράγμα. Διότι ακριβώς έχουν αυτή την ανδρεία οι άνθρωποι του Θεού. Δεν αποχαυνώνονται, έχουν ανδρεία. Εντάξει, αυτή πράγματι είναι φρικιαστική ανδρεία, να την πούμε. Φρίκτιο άνθρωπος. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι άρρωστο, να πονάς και να μην ξαπλώνεις καν. Να μην έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου κάνει ένα τσάι, οπότε παίζεις στο μόνος του. Να θέλεις να πιεις ένα τσάι και να μην έχεις κανένα να το κάνει. Να μην μπορείς να κάνεις ένα τσάι. Εσείς μπορεί να μην το ζήσετε αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε να είσαι στην έρημο, μόνος σου στην έρημο και να επιθυμείς να πιεις ένα ζεστό και να μην μπορείς να κάνεις και να μην έχεις τίποτα, ούτε ένα ποτήρι νερό πολλές φορές. Γι' αυτό ο Θεός πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους με τέτοια ανδρεία αγωνίστηκαν, τους δίδει πλούσια ο Θεός, πλούσια τα χαρίσματα, αλλά και αυτοί όμως εκβίασαν, επίεσαν, εβίασαν την ανθρώπινη φύση ανδρικώς, με ανδρεία, και γι' αυτόν τον λόγο προχώρησαν έτσι στα πνευματικά χαρίσματα. Τουλάχιστον εμείς να αποκτήσουμε πνευματική ανδρεία στα μικρά καθημερινά μας θελήματα, αυτά τα μικροθελήματάκια μας, τις αρέσκειες μας, τη φιλαρέσκεια, τη φιλαυτία, εκεί να βάλουμε τον ηγεμόνα νου να μην επιτρέπει παράβαση των εντολών του Θεού, αρχίζοντας, όπως είπαμε, από το πρόγραμμα, από την προσευχή, από την επανάληψη, έστω και τυπικά των λόγων της προσευχής, ώστε να τηρήσουμε την πρακτική εργασία. Όταν μπει κανείς εδώ, τότε γίνεται αυτό που λέει ο γέροντας ο Φρόνιος, όλα μαζεύονται, συγκεντρώνεται ο άνθρωπος, ακόμα λέει και η αναπνοή του, και η αναπνοή γίνεται ήρεμη, αναχαιτίζεται, ώστε να μην, ακόμα και αυτή, να μην διακόψει αυτήν την λεπτή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τη λεπτή κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι λεπτόν έργο η προσευχή, δεν σηκώνει χοντροπράματα, είναι πολύ λεπτή εργασία. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι, γιατί το άλλο είναι μια άλλη ενότητα. Ναι, δυνατά μόνο. Βέβαια χρειάζεται μια προσοχή εδώ πέρα, διότι καλά είναι να ρωτούμε στην αρχή τους πνευματικούς μας μέχρι να αποκτήσουμε διάκριση, διότι αν δεν έχουμε διάκριση, τότε ο εχθρός μας, ο οποίος είναι πιο έξυπνος από εμάς πολλές φορές, θα μας τρελάνει με τους λογισμούς, θα σου σπέρνει ένα λογισμό, εμείς απολεγούμαστε, τώρα μην φας, ας πούμε, τώρα μην κάνεις, τώρα μην φτιάξεις, και τότε θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα πάμε να φάμε, θα μαλλιώ λογισμό, μη φας. Θα πάμε να κοιμηθούμε, θα μαλλιώ λογισμό, μην κοιμηθείς, γιατί σκέφτηκες το ένα το άλλο, και θα μας καταστρέψει ο διάβολος, θα μας αχρηστέψει δηλαδή, θα μας τρελάνει με τους λογισμούς, και τότε θα κάνουμε τίποτα. Και θα γίνει αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι τον ευαίσθητον άνθρωπο ο Σατανάς τον κάνει πιο ευαίσθητο, ώστε να τον τρελάνει στο τέλος. Χρειάζεται πολύ διάκριση. Εκείνο που θα κάνουμε να είναι υγιές, να μην είναι άρρωστο, να μην είναι αρρωστημένη περιδεή συνείδηση, αλλά να είναι υγιές. Να το κάνω επειδή το θέλω εγώ, όχι επειδή μου το λένε οι λογισμοί μου και οι ψυχοπάθειές μου και πότε να πούμε του Σατανάς. Γι' αυτό καλό είναι να ρωτούμε τον πνευματικό. Να ρωτούμε τον πνευματικό, όταν θα πάμε στο πνευματικό μας, να ρωτούμε και να δεχόμαστε τον κανόνα του πνευματικού. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια λεπτή έτσι αρρώστια πνευματική, που είναι η αρρώστια που δικαιώνουμε τον εαυτό μας βάσει των έργων μας. Έρχονται πολλοί άνθρωποι, μου λένε και με ένα πάτερ, να μου βάλετε έναν κανόνα. Και εγώ λέω, δεν χρειάζεται τίποτε. Δεν τους βάζω κανόνα. Γιατί? Διότι βλέπω ότι οι άνθρωποι αυτοί νομίζουν ότι κάνοντας τον κανόνα δικαιώνονται. Δηλαδή νομίζω ότι, για να κάνω τόσες μετάνοιες, πω το απόδειπνο, κάνω και τους χαιρετισμούς, είμαι εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται αντίστροφη παιδαγωγική. Δεν θα κάνεις τίποτα, θα κάνεις ελάχιστο για να μάθεις ότι δεν είναι εντάξει από τα έργα σου, αλλά είναι εντάξει από τη μετάνοια, από την ταπείνωση και από το έλεος του Θεού. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάνεις τα τυπικά, άρα είσαι εντάξει. Όχι. Και οι Φαρισαίοι έκαναν τα τυπικά, αλλά δεν είσαι καθόλου εντάξει. Και ζητούν κανόνες, ζητούν, ξέρω εγώ, αυστηρότητες. Εγώ πάντα θέλω να είσαι αυστηρός μαζί μου. Και θέλω αυστηρούς πνευματικούς. Και πάνε εκεί που ακούν, ας πούμε, ότι βάζουν κανόνες. Και νομίζουν ότι κάνοντας τέτοια, άρα είναι καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πνευματική εργασία είναι εις βάθος. Δεν είναι εξωτερική εργασία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Βλέπετε, οι πατέρες επέβαλαν τους μαθητές τους σε παράδοξες πνευματικές ασκήσεις. Κάποιος πήγε σε ένα αβάκι, παραδείγματος χάρη, και του είπε ότι ξέρεις πάτερ, εγώ τώρα πλέον έγινα νεκρός στον κόσμο. Έχω τόσα χρόνια μοναχός, δεν με ελκύει ο κόσμος. Του λέει, είσαι νεκρός στον κόσμο. Λέει, νομίζω, ναι. Τότε λοιπόν να σου πω τι να κάνεις. Πάνε, βγάλε τα ρούχα σου όλα και περπάταμε στην πόλη. Λέει, μα ντροπή για κάτι τέτοιο πράγμα. Τότε πώς είσαι νεκρός? Αν ήσουν νεκρός θα το έκανες. Ή πάνε σε ένα καπηλείο όπως αυτά τα ταβέρνα, είσαι μοναχός, πάνε σε μια ταβέρνα. Πάρε εκεί σουβλάκια, σούβλες, μπύρες, ξέρω εγώ τι είχε την εποχή εκείνη, πιες τα φάεις, πιες, και να σε βλέπει ο κόσμος όλος. Μα πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα? Είναι καλό να το κάνω? Τι θα πούν οι άνθρωποι? Ναι, είναι άσκησης. Δηλαδή έφτασα στο σημείο οι πατέρες προκειμένου να χτυπήσουν την ίηση του ανθρώπου, την έπαρση, την πολύ πολύ λεπτή ιδέα ότι κάτι είμαι, κάτι κατόρθωσα, να το βάζουν να κάνουμε ακόμα και εξωτερικά πράγματα που εφαίνονται, να πούμε, ότι δεν είναι καλά. Ακριβώς δείξανε ότι ταπείνωση μετρά, όχι τα άλλα όλα. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η εντολή, η οδηγία, η ερώτηση του πνευματικού μας πατρός. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε μέρα θα πιάνουμε τηλέφωνο να ρωτάμε ότι τι θα κάνουμε σήμερα που μου ήρθε ένα λογισμός. Αυτά όλα είναι αρρώσκες. Έτσι, είναι αρρώσκες αυτά τα πράγματα. Με υγεία, με κυριότητα θα αγωνιζόμαστε. Έχουμε τις εντολές του Θεού, έχουμε τις καθιερωμένες πνευματικές ασκήσεις από την Εκκλησία, μακάρι να στηρίζουμε αυτές. Το πέραν τούτων θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα του. Ναι. Δυνατά μόνο, γιατί δεν ακούω. Ναι. Ναι. Να σας πω. Στην αρχή, όταν πράγματι πάμε να προσευχηθούμε, παραδείγματος χάρη, και είμαστε ψυχροί, έχουμε εκείνες όλες τις μέρημνες της ημέρας και δεν αρχίζει να κινείται ο μηχανισμός ο ψυχικός για προσευχή, τότε πράγματι εκεί ωφελούν οι αγαθές μνήμες. Δηλαδή θυμούμαστε τον Πανάγιον Τάφο, όπως λέει η κυρία, ας πούμε, ξέρω εγώ, σκηνές, εικόνες μέσα μας που μας συγκινούν, μας βοηθούν να έτσι να θερμαθεί λίγο η καρδιά μας. Θυμάστε τους Αγίους Ανθρώπους, τα Λόγια των Αγίων, τη Θεία Λειτουργία, το Πάθος του Χριστού, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι βέβαια αυτά πολύ πολύ εισαγωγικά. Είναι δηλαδή σαν τα μαθήματα του νηπιαγωγείου. Αλλά χρειάζονται, έτσι. Χρειάζονται και αυτά. Αλλά όταν πλέον μπούμε στην προσευχή, τότε πρέπει να παύσουμε να έχουμε φαντασία. Αυτά χρειάζονται όταν είναι να αρχίσει να θερμαθεί λίγο η καρδιά μας. Όπως και η μελέτη. Πριν να αρχίσουμε να προσευχόμαστε, διαβάζουμε λίγο από το Ευαγγέλιο, ψάλλουμε κάτι, ακούμε μια ψαλμωδία και ζεσταίνεται η ψυχή μας. Μετά όμως πάβουν όλα αυτά και αρχίζουμε να προσευχόμαστε κατευθείαν προς τον Θεό. Δηλαδή είναι, να σας πω, είναι όπως όταν πάμε να φάμε και δεν έχουμε όρεξη και μας δίνουν από αυτά τα ορεκτικά, έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να τρώμε όλο ορεκτικά, πρέπει να φάμε φαγητό στο τέλος. Έτσι δεν είναι, έτσι. Αυτά είναι τα ορεκτικά, κινούν την ψυχή σε πνευματική όρεξη. Όταν εξομολογούμαστε, δεν θα λέμε βέβαια λεπτομέρειες και αναπαραστάσεις των γεγονότων, αλλά θα λέμε συγκεκριμένα τι έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα έκαμε όλα, Πάτερ, έτσι, ό,τι σκεφτείς το έκαμε. Ότι έχει διαφορά. Το τα έκανα όλα, από το τι έκαμε έχει διαφορά. Θα λέμε παρέμβαση, έκαμε αυτό και αυτό και αυτό. Έχασα να πούμε τόπο και χρόνο και πρόσωπα και πράγματα, εκείνα δεν χρειάζονται. Ναι. Όταν βλέπουμε στον ύπνο μας τους κεκοιμημένους συγγενείς μας, κατά κανόνα είναι από τον ανθρώπινο συναισθηματικό μας κόσμο. Συγγενείς μας είναι, φυσικό να τους βλέπουμε στον ύπνο μας. Καλά να μην προσέχουμε, διότι μπορεί να πέσουμε σε πειρασμό μετά. Όμως ας προσευχόμαστε πάντοτε για τους κεκοιμημένους. Δεν χρειάζεται να τους βλέπουμε στον ύπνο μας. Ξέρουμε ότι η αληθινή κοινωνία με τους κεκοιμημένους είναι προσευχή. Θα προσευχόμαστε για αυτούς. Και αν τους βλέπουμε και μας παρηγορεί το γεγονός αυτό, εντάξει. Βέβαια είναι φυσικό ότι πολλές φορές ο καλός Θεός μέσα στον πόνο του ανθρώπου του αφήνει αυτά τα ενύπνια να εμφανίζονται για να παρηγοριέται ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι οράματα εκ του Θεού, είναι εκ της ανθρώπινης φύσεως. Έτσι να τα δεχόμαστε. Θέλει πολύ προσοχή. Γιατί κοντά στο ένα θα αρθούν και τα 10 και τα 1000 και τα... μετά θα αρχίσουν να τα βλέπουμε και σε ξύπνη. Εάν μας ζητούν κάτι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ξέρουμε ότι εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε. Ας μην επεκτηνόμεθα, διότι μετά αρχίζουν άλλα πράγματα. Και μετά φτάνει ο άνθρωπος στο σημείο να τους βλέπει και ξύπνιος, ξέρετε. Ιδίως ας πούμε... μητέρα και τα λοιπά που χάσαν παιδιά που έχουν πολύ έντονο πόνο, από τον πολύ πόνο νομίζω ότι βλέπουν τα παιδιά τους εξύπνη. Πιστεύουν, δεν ξεχωρίζουν το όνειρο από την πραγματικότητα. Όμως εμείς να προσευχόμαστε, αυτό είναι το καθήκον μας. Η προσευχή είναι. Ναι. Οι σωματικές στάσεις δεν είναι καθορισμένοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι για να προσευχόμαστε πρέπει να είμαστε γονατιστοί, όρθιοι, σκυμμένοι ή ξέρω εγώ να βλέπουμε ψηλά. Όμως είναι γεγονός ότι τουλάχιστον σε εμάς βοηθά πάρα πολύ οι σωματικές στάσεις. Δηλαδή διαφορετικά προσευχόμαστε όταν είμαστε γονατιστοί, διαφορετικά όταν είμαστε όρθιοι, διαφορετικά όταν είμαστε εξαπλωμένοι. Έτσι. Το καναπέ και έχουμε τα πόδια μας ψηλά, και τότε μπορεί να προσευχηθούμε. Δεν μας εμποδίζει, αλλά δεν βοηθάει αυτή η στάση. Κυρίως δηλαδή βασικά είναι πρώτη στάση να είμαστε γονατιστοί, μετά να είμαστε όρθιοι και μετά να είμαστε καθήμενοι σε ένα κάθισμα έτσι μαζεμένοι και μετά εξαπλωμένοι. Όταν προσευχόμαστε και νιστάζουμε, θα αγωνιζόμαστε να μην μας πάρει ο ύπνος. Είναι ανθρώπινο παιδί μου, δεν είναι τίποτα αυτό. Είναι αγώνας, είναι μέσα στον αγώνα. Η επόμενη φορά, εκτός από αύριο η ώρα 7:30, θα είναι στις 14 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, και πάλι την ίδια ώρα. Ναι, να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστε εκ νεκρών θανάτων πατή σας, και έντισεν της νήμας η ζωή χαρισάμενος. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.